represent, baby. Say. Siema Cuwieniu, jest melanż, no nie mu. A u tej mogę w sumie iść, tylko powiedz kurwa czemu. Nie bardzo ją lubię, z tego co wiem, ty z niej przypada za mną. Dobra, chuj, obym nie otwierał gęby częściej niż kiedy będę wlewał alko. Nie jestem z gruntu podły, choć mam w sobie złośliwości dozę. I stawiam pomnik kombinatorom, kiedy się ślizgam jak ziomki pod witosem. Żeby ukręcić się z mało fajnej najby, to żaden hard flip, jeden sprawny forehand i blanty od koleżanki wam niosę. Ona ma hajs i sama nie wie po co. Traci masę szans, ale chyba nie wie co to. Zaprasza mnie przez grzeczność, a przez grzeczność nie odmówię. Zjem, wypiję, spalę, potem dalej gdzieś poprunę. Wybiję ci wszystko co masz, wypalę ci wszystko co masz. Nigdy nie obchodziłaś mnie za bardzo, dlatego wbijam z bandą całą. Wpadliśmy tylko na blanty i alko, zaraz padamy na miasto. Wypalę ci wszystko co masz, wypiję ci wszystko co masz. Nigdy nie obchodziłaś mnie za bardzo, dlatego wbijam z bandą całą. Wpadliśmy tylko na blanty i alko, zaraz padamy na miasto. Wiselanty, jeden poszedł, drugi poszedł, nie odzywam się słowem. Bo to dziwne towarzystwo, łatwiej znoszę po gibonie. Biorę piwko z kuchni, wracam, żeby opróżnić je w salonie. Czekając na sygnał, bo ziomek miał mi dawać cynę. Co jest potem grane? Bo miał gdzieś skitrane z pół burki, a miał w planie je rozpić w jakiejś bramie. Niewiele mnie od niego różni. Jest dzwonek, to ten ziomek. Wychodzę, ale na schodach dopada mnie gospodyni z uśmiechem, jak miło było cię spotkać. Ona ma hajs i sama nie wie po co. Traci masę szans, ale chyba nie wie co to. Zaprasza mnie przez grzeczność, a przez grzeczność nie odmówię. Zjem, wypiję, spalę, potem dalej gdzieś poprunę. Wybiję ci wszystko co masz, wypalę ci wszystko co masz. Nigdy nie obchodziłaś mnie za bardzo, dlatego wbijam z bandą całą. Wpadliśmy tylko na blanty i alko, zaraz padamy na miasto. Wypalę ci wszystko co masz, wypiję ci wszystko co masz. Nigdy nie obchodziłaś mnie za bardzo, dlatego wbijam z bandą całą. Wpadliśmy tylko na blanty i alko, zaraz padamy na miasto. Wajzo, styną dobrej energii spłacam dług za akcję, nakarm knapa. Pogardzę zabieraniem hajsu matce, taki hasu. Z wyrachowaniem plan obmyślam, by tam wejść, zjeść, wypić, wyjść i żeby jeszcze zatęskniła. Czasem nie lubię tego w sobie, ale bardziej nie lubię głodu. Więc jak zarobię na rapie, to urządzę ucztę w opór. Bo nie oszczędzam na moich ludziach, choć znają dobrze to oblicze. Zęba to mogą na mnie liczyć, kiedy mam, chętnie się odwdzięczam. A co u ciebie, to się pewnie dowiem na koncertach. Choć może wiedzą, że jestem menda, dlatego nie przebieram w ofertach. Ale jak mam pieniądze, to się z wami złożę na skręta. Tam mam swoje joje, ale spalę twoje jak piętak. Ona ma hajs, ale wcale nie wie po co. Traci masę szans, ale wcale nie wie co to. Zaprasza mnie przez grzeczność, a przez grzeczność nie odmówię. Zjem, wypiję, spalę, potem dalej gdzieś pofrunę. Wypiję ci wszystko co masz, wypalę ci wszystko co masz. Wypalę ci wszystko co masz, wypiję ci wszystko co masz.